Ella Fitzgerald, Just One of Those Things. Vanavond om 22:55 bij de NTR op NPO 2. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Thames & Caledas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Zometeen in BVSC veel voetbal. We evalueren het tijdperk Wiegman. Maar de Oranje Leeuwinnen zijn op dit moment ook aan het spelen. Zambia, Nederland, Frank Wielaert. 31 minuten hebben we gevoetbald. We gingen weg op de radio bij 3-1. Inmiddels staat het 4-1 voor Nederland. Miedema binnen een half uur 3 goals gemaakt. Haar hattrick dus al te pakken. Geen glas zuiveren, want daar zat een paar doelpunten tussen. Ze maakte de 1-0, de 3-0 en de 4-1. Maar ja, dat telt natuurlijk gewoon keihard aan. 4-1 dus binnen een half uur. Nederland heel veel balbezit. 70% balbezit. En ze krijgen kans na kans in deze wedstrijd. En Zambia probeert zo goed en zo kwaad, als het lukt, af en toe zijn bal naar voren toe te spelen. En daar hebben ze dus ook al een keer een goal uit gemaakt. Via hun beste speelster Banda. 21 jaar jong en aanvaller en aanvoerder van Zambia. Van haar moet het komen. Maar van haar alleen is echt te weinig tegen dit Nederlands elftal dat ontketend is. En hier natuurlijk 10 doelpunten moet gaan maken als je binnen een half uur met 4-1 voor staat. We gaan je vast nog vaker horen straks, Frank. Dat straks na het NOS-journaal met Levi van Eck. De Hongaarse premier Orbán wil de omstreden anti-homo-wet in een referendum aan het volk voorleggen. Daarmee verzet hij zich tegen de druk die de EU uitoefent om de wet te schrappen. Orbán vindt dat de EU zich niet moet bemoeien met de wetgeving in zijn land en beticht Europa van machtsmisbruik. In Eindhoven is een man van 28 opgepakt omdat hij meerdere mensen zou hebben geholpen bij hun zelfdoding. Hij verkocht ze een dodelijk middel en een medicijn dat braakneigingen vermindert. Bij hoeveel mensen hij dat heeft gedaan is niet bekend. De Raad van State heeft het bezwaar van Groningers tegen het gaswinningbesluit 2020-2021 afgewezen. Daarin wordt toestemming gegeven om dit jaar 8,1 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld te halen. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de minister bij zijn besluit de veiligheidsrisico's op de juiste manier vastgesteld. En in het centrum van Amsterdam staan honderden mensen in de rij om afscheid te nemen van Peter R. de Vries. De rij is honderden meters lang en de wachttijd is opgelopen tot 3 uur. De deuren van het theater sluiten op zijn vroegst vanavond om 8 uur. Levi, dankjewel. Jolanda van der Velde van de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Er staat bij elkaar zo'n 46 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzondering is de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer met een kwartier vertraging. Door werkzaamheden op de A7 de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland bij Den Oever ook een kwartier extra reistijd. Opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam 6 kilometer, 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook blijft daar de komende uren nog dicht. Er staat een auto in brand op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht is de weg zo goed als dicht. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs, geeft behoorlijk wat vertraging. Ook de andere kant op geeft dat vertraging, want daar is de linker rijstrook dicht door slecht zicht. Daar heb je een kwartier op onthoud. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Weet je wat ik scheidsziek van word, Wouter? Nou? Dat gelul over het aantal medailles. 48 staan we nu al. En dan, heerlijk, dit soort nieuwsberichten. Het punt is, weet je wel, die hele Olympische Spelen, dat heb ik al vaker gezegd, dat sluurt je mee naar een serie B-sporten waar je normaal niet naar kijkt. En nou moet ik verdomme overal lezen, Epke Zonderland heeft last van zijn buik. Ik weet niet of hij, weet je wel, waarom moet ik dat weten? Epke Zonderland, ik heb ook wel eens last van mijn buik. Ik bedoel, volgens mij hoeft hij pas over een week. En dat halve land ligt te creperen in Japan. Er is wel even wat anders aan de hand daar, hè? Enorme coronagolf. Hij zegt, houd erop. Hij zegt, wat ik wel heb zijn blije hormoontjes. Maar ja, nu nog wat meer energie. Zei hij dit? Blije hormoontjes? Ja, ik quote. Dit geloof ik niet, dat hij dat heeft gezegd. Ja, het staat recht. Ja, nou oké. Okay. Dan win maar geen medaille, want dit soort gelul, daar heb ik ook helemaal geen zin meer in. Goh, heb ik nog wat te zeggen? Nee, gouden plak, blije hormoontjes. Nee hoor, geen plak voor de Turners, wat mij betreft. Het is ook een arts, hè, Epke? Dus een beetje respect. Ja, nou, laat hem het lamp genezen. Ja, laat hem zichzelf onderzoeken. Geef jezelf een prik en hup weer aan de slag. BVSC. Lien en Vara sportcombinatie. Wouter Bouwman. En naast me vandaag Diana Kuip. Goedemiddag. Goedemiddag. Een bijzondere BVSC vandaag. We zijn in Olympische sferen, want de Oranje Vrouwen hebben de Spelen in Tokio voor ons afgetrapt. Hier in de studio is aangeschoven journalist en een beetje onze vrouwenvoetbalkenner Annemarie Postma. Met haar kijken we naar Zambia, Nederland. Annemarie, we zijn lekker begonnen. Zeker. Ja. Heel lekker begonnen. Zit je te genieten? Ja, ik zit wel even met de schuin ogen nog te kijken. Ja. Er gebeurt een hele hoop. Dus leuk om te zien. Is het goed? Nee. Niet per se, maar 4-1 is een goede start. We gaan er straks over verder praten. Eerst sport in de media. Ja, Diana, wil ik toch nog even terug naar Epke Zonderland. Bijna alle sportkranten schrijven over zijn halve oefening en over de persconferentie waarin hij dus opnieuw de verwachtingen temperde. NOS-commentator Eline de Zeeuw sprak Epke vandaag en was bij zijn laatste training dus. En ja, nou ja, ik vroeg haar of we nog enige medaillehoop mogen koesteren. Ik denk wel dat je de verwachtingen bij moet stellen als je echt denkt dat hij nog medailles gaat halen. Zelf heeft hij zich daar ook al bij neergelegd. Hij zegt, ja, de kans is 50-50 dat ik überhaupt de finales haal. Het maakt hem ook wel relaxed, dat zie je ook wel aan hem. En hij zei ook van, ja, als ik zaterdag de energie heb, mijn oefening goed kan uitturnen, dan ben ik gewoon al heel erg blij. Dus goud, zilver, brons, ik denk niet dat we daarop moeten rekenen. Ja, Diana, krijg jij hier blije hormoontjes van? Nee, niet echt. Nee, dat is wel teleurstellend nieuws, ja. Ja, kijk, het kan nog goed komen, maar hij zegt inderdaad, ik krijg niet genoeg calorieën binnen en daardoor ben ik niet sterk genoeg. Ja, hij heeft echt maag en darm, want Marcel zegt buikpijn, maar hij heeft echt maag en darmproblemen. Ja. En al lang. En hij is hier heel lang, heeft hij dat voor zich gehouden. 2 weken geleden speelde dat ook al, maar toen dacht hij van, nou, ik heb hier eigenlijk geen zin om erover te praten. Maar hij zegt nu van, ja, waarom zou ik het ook niet eerlijk over zijn? Maar in de praktijk ziet het eruit dat hij 2 goede dagen heeft en dan een slechte. Vandaag had hij dus een slechte toen hij die oefening moest doen. Dus hij kon hem niet helemaal uitvoeren, ook om zijn krachten te sparen. Maar ja, goed, laten we hopen dat straks als het aan de orde is, dat die dan wel een goede dag heeft. Ja. Of misschien is het wel een dat hij een beetje de underdog-positie... Dat zou slim zijn, hè? Ik hoop het, hè? Och, dat zou heel slim zijn. Een doelpunt bij Zambia-Nederland. Frank Wielaert. Ja, Martens maakt haar tweede van deze eerste helft. 5-1 voor Nederland tegen Zambia. Dat even voordat deze goal valt, met z'n drieën richting de keeper gaat. Uiteindelijk is Miedema degene die aan de bal komt. De keeper zit er nog heel even bij. Daardoor moet ze uitwijken. Dan staan er 3 speelsters van Oranje vrij voor de goal. En ze wipt hem richting de tweede paal naar Van der Donk, die haar al 2 keer een paas heeft aangegeven om te kunnen scoren. Maar die bal is zo lang onderweg dat Van der Donk er geen tempo achter kan krijgen achter die bal. En Zambia wel 4 speelsters op de doellijn kan posteren. Dus gaat die er niet in. Maar even later, van net buiten de 16, is het Martens die bal voorbij de keeper krult. En de 5-1 maakt. 38 minuten gevoetbald. En Nederland heeft al 5 goals gemaakt. Deze scheidsrechter trouwens is een Argentijnse. Fortunato heet ze. Ze mocht op het WK in 2019, waar Nederland de finale haalde, 1 wedstrijd fluiten. Dat was Amerika tegen Thailand. Dat werd 13-0. Ze valt wel met de neus in de boot. We moeten haar vaker hebben, dus dit toernooi. Diana, wil jij even aan dat touwtje daar trekken, links van je? Hier, dit touwtje? Nee, niet die. Die andere. Oh, deze. Ja, ik hoor hem. De noodklok. Ja, dit keer voor de topsprinters luiden we met een schoenencontract bij Adidas en Asics. Zoals Daphne Schippers en Nadine Visser. Zij zouden in het nadeel zijn ten opzichte van lopers bij Nike, New Balance en Puma. In de schoenen van die laatste merken zit namelijk een combinatie van speciale foam en carbon. En daarmee wordt veel harder gelopen dan met die reguliere schoenen van Schippers en Visser dus. Het AD schrijft er vandaag over. En het scheelt ook behoorlijk veel. Meer dan 0,5 seconde op de 400 meter en 1/10 bij de 100 meter. Diana, heb jij te doen met de gedupeerde, zeg ja, maar. Ja, nogal. Want juist bij deze sport gaat het natuurlijk inderdaad om 0,1 secondes. En het scheelt echt een hele hoop. En zij kunnen gewoon niet op die schoenen lopen omdat hun sponsor niet die schoenen wil maken. En daar krijg ik nu al een beetje buikpijn van. Ja, het is natuurlijk wel al langer bekend dat er gedoe is met ondergronden en met zooltjes. Ja. Ook vooral in de lange afstanden. Nu dus ook bij de korte afstanden. Die lopers, Schippers en Visser, die weten dat natuurlijk wel al langer. Maar die hebben altijd gezegd, nou ja, dit is ook wel goed. Maar nu zit het toch in hun hoofd. Ja, het zit toch in hun hoofd. En ze kunnen daar geen antwoord op krijgen. Want hun sponsors gaat die schoenen niet maken. En dat vind ik dus heel raar. En daar had ik ook eigenlijk nog wel een vraag over. Waarom eigenlijk niet? Waarom maken ze niet een soort limited edition speciaal voor de Olympische Spelen, voor deze sporters? Goeie vraag. Ik heb hem voorgelegd aan atletiek-expert Pim Bel van de hardlooppodcast De Pacer. Ik denk inderdaad dat ze bij Adidas wel even zichzelf achter de oren gaan krabben. Als het inderdaad straks blijkt dat er daardoor weinig Adidas sprinters op het podium zullen staan. Nou is het wel zo dat de markt voor de sprintspikes voor het brede publiek redelijk klein is. Kijk, waar je op de weg, waar allerlei marathonlopers en recreanten diezelfde schoen gaan kopen, is die afzetmarkt bij de voor sprintspikes natuurlijk veel, veel kleiner. Geen grote markt voor de sprintspikes. Dus ze gaan ze waarschijnlijk niet maken op korte termijn. Zou het een idee zijn als ze gewoon toch die nieuwe schoen gaan aandoen, die andere schoen? Stiekem. Ja, ja. Nou ja, stiekem. Iedereen ziet het uiteindelijk wel. Maar ja, nou, ze zouden de eerste niet zijn, toch? Je kan het toch net als Cruijff een beetje een logootje eroverheen plakken. En ik zou dat zeker doen. Ja, al zit het maar in je hoofd dan weer even wat anders. Ja, precies. Ja, ja. Belangrijk. Gewoon doen dus, Daphne Schippers en Nadine Visser. Tot slot de sidepick van de sidekick. En dat ben jij, Diana. Wat heb je bij je en waarom? Ja, een heel ongezellige sidepick heb ik bij me. Mijn hart brak vanmorgen een beetje toen ik zag dat Candy Jacobs, onze skateboardster, Olympische skateboardster, die En zij werd vanmorgen getest op corona en werd positief getest. Dus zij mag niet meedoen. En dat is eigenlijk onze eerste Nederlandse positieve coronatest die in Tokio zit. Er gingen er al 2, vielen er af vlak voor vertrek. En ja, dit is gewoon echt hartverscheurend dat je er al zit. En ook onbegrijpelijk, want zij zegt zelf, we hebben alle regels nageleefd. Ze is ook gevaccineerd. Ze zegt, wij hebben gelukkig zo goed afstand gehouden en apart geslapen dat mijn 2 teamgenoten niet in gevaar zijn. Nou is dat natuurlijk, hoe zeker is dat? Want je zit natuurlijk ook in het vliegtuig met z'n drieën op een rij. Mm-hmm. Ik las in de Volkskrant een artikel van van Volkers. En die zei dat het misschien mee te maken zou kunnen hebben dat zij op een rijtje zaten bij de wc in de Boeing 747. En dat is natuurlijk druk bezocht. Maar dus iedereen is voorbij ze gekomen en dat het misschien kunnen. Zo is gebeurd. Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk sowieso iets waar je dan meteen afvraagt van waarom worden die mensen niet gewoon apart gevlogen in een gecharterde vlucht en in plaats van hutje met je boven elkaar. Want je hebt natuurlijk ook niet 11 uur lang dat mondkapje op, denk ik. Je gaat ook een keer wat eten. Dus maar goed, het is super tragisch. En zij zei van, let's go Paris 2024. Heel dapper. Nou. Maar dat is natuurlijk, die is natuurlijk echt heartbroken. Ach, erg, ja. Vervelend. BVSC. De Oranje voetbalvrouwen zijn op dit moment dus bezig met de laatste dans van bondscoach Sarina Wiegman. Deze Olympische Spelen vormen, hoe het ook afloopt, het einde van haar tijdperk. Een tijdperk waarin Oranje Europees kampioen en wereldkampioen werd. En een periode waarin Annemarie Posma de Oranje vrouwen op de voet volgde. Annemarie, we hebben jou gevraagd om de opmars van de voetbalvrouwen te omschrijven aan de hand van 4 belangrijke momenten in de laatste jaren. Laten we maar meteen naar het eerste fragment gaan. 2017... Het vertrek van bondscoach Arjen van der Laan en daarmee gelijk de aanstelling van Sarina Wiegman. Ja, dat EK is al over een half jaar. Is het een lastig moment om in te stappen? Nou, dat doet eigenlijk niet zo ter zake. Dit moment is er nu en we moeten aan de slag. En we hebben 4 trainingskampen om ons voor te bereiden en vervolgens staan we daar. Dus dit is waar we het mee doen. Dit is de tijd die we hebben. En we gaan volle bak vooruit om daar een succes van te maken. Is dit het begin van het succes? Ja. Ja, kijk, je mag Arjan van der Laan niet te kort doen. Ik bedoel, hij heeft wel een basis gelegd met die speelsers. Jackie Groene, die ook belangrijk is bij het team, gehaald. Maar goed, het liep gewoon niet onder hem. En dat kon je zien aan de speelsers. Je kon het zien tijdens trainingen en tijdens wedstrijden. En je bent afgeleid. Er is gescoord, Frank Wielaert. Ja, dat krijg je als je met in je ooghoek stiekem mee zit te kijken naar Nederland tegen Zambia. Is ook volledig te begrijpen. Ik kijk heel even snel of het geen buitenspel is. Nee, dus gaat de VAR, die bij dit toernooi voor de vrouwen ook aanwezig is, niet ingrijpen op de volgende goal voor het Nederlands elftal. Keurig binnengetikt door Shanice van der Zanden, die goed het oog bleef houden in de laatste vrouw achterin. bij Zambia op aangeven van Jill Roord. Mooie voorzet. Zit, ja, het is een uitstekende voorzet. En goed achter de verdediging gekropen ook door Shanice van der Zanden. En door deze goal Nederland dus weer een goal erbij gemaakt. En dat ziet er inmiddels uitstekend uit voor het Nederlands elftal. Ja, gewoon de 5-1. Was het de 5-1 of is het de 6-1? 6. Ik zou bijna in de war raken. 6 is het al. Ik ben natuur van ja, 6 heb ik hier staan. Ja. Annemarie, we hadden het over het succes en de aanstelling van Wiegman. Jij zegt, we moeten Van der Laan, de vorige bondscoach, niet tekort doen. Maar het ging toch niet heel goed in die periode? Nee, nou meer, kijk, hij zat natuurlijk ook al in het proces, hè, in voorbereiding op dat EK. Dus je kan niet zeggen, er is in die 6 maanden is dat allemaal voorbereid. Alleen, je zag gewoon dat het niet liep. En dat ook speelsters ontevreden waren. Arjan van der Laan zelf zag er niet heel gelukkig uit. En Wiegman, die... Wat ze niet bij Roger Reiners had, was gewoon echt assistent. Maar die steeds meer ook uitstraalde van... laat me meer doen. Of weet je wel, pionnen uitzetten en dingen. En dat je gewoon voelde van het is tijd. Mm-hmm. En dat werd toen in januari definitief. Ja, en dan heb je vanaf dat eerste moment ook bij die persconferentie... niet het idee van oeh, dat wordt krap. Nee, daar zat meteen iemand die ideeën had over dat team... Ze heeft Foppe de Haan erbij gehaald. Foppe die dat even aan zijn vrouw moest vragen. En daar toestemming voor heeft gekregen. Maar ze wou hem er per se bij. Voor die ervaring en communicatie met die meiden. En dat eerste trainingskamp in La Manga. Ja, dat is dan even wennen. Maar goed, heel veel speelsters kenden haar ook al. En dan gewoon gaan. En ik heb ook het idee alsof dat is gebeurd. Alsof ze 6 maanden lang dat hele team heeft voorbereid. Van we gaan nu voor eens en voor altijd... dat vrouwvoetbal op de kaart zetten. Niemand gaat ons meer vergeten. Gaan laten zien wat we kunnen. Mm-hmm. En daar heeft ze enorm energie gestoken in teambuilding. Nagedacht over welke professionals, welke ex-topsporters... of topsporters ze konden uitnodigen om te vertellen over ervaringen op hoog niveau. Omgaan met telefoons, social media... Quizzen organiseren, dat komt bijvoorbeeld onder Roger Reiners... was dat toch allemaal een beetje taboe, dat plezier ernaast. En dat had ze bij ADO Den Haag toen ze de trainer was geïntroduceerd. Die meiden moesten opeens video's gaan kijken. Dat zei Leonne Stendler ook een keer. Die zei, we hadden nog nooit zoiets gedaan. Komt Serena Wiegman, moeten we naar videobeelden gaan kijken. Nou, bij het Nederlands elftal ook. Alleen maar analyseren. Ja. En sommige speelsters ook van de Donk, die zei van ja, weet je, ik ben er op een gegeven moment al klaar mee. Ja. maar het gaat natuurlijk wel in die koppen zitten van die meiden. En dat kon Sarina en die hele staf. Want Arjan Veurink is gewoon ook een soort tactisch wonder. En het allemaal naar elkaar toe gegroeid. En ja, in elkaar geleid.